masumu na pusaki zeme ya sentoma Katike la yonze la konsanga na osa la vi Na yebio zali mwana moke Déjà, bon courage à Zoto, et tonda. Azan a pas besoin, il a multiplié par 10. Oh, petit, bon, Monica. Bon. Récemment, il a filmé ce qu'il était. Il a un socola. Il a un socola. Il a un Makambo salaka tuwe Na iye makala nganyoso Na sinalo makateo Otamu ikuki inanute Moko longo nga ikometa ho Loko la lingolo ya kotela Cheko kweya ya momoko ho Wanda filme sini Moko loko noke la mula na bala bala Nekse hoko yebate Moko loko misu analole mozoki Yebaka wana kolela na kai Otu minga likula na mote bai Nasu waki ya mai na kaya komela Nasu waki ya ohe na kaya nala nisaka moto Oda suambuki Baka mbosa la katue Na yebaka na nganyoso Kasi na lo baka teo Moko longo nga ikometa ho Loko la lingolo ya kotela Eko kwaya ya momoko ho Wanda filme sini Moko loko noke la mula na bala bala Ense oko yebate Moko loko misu analole mozoki Yebaka wana kolela na kai Otu binga ilikula na mote bai Nasu waki oma inanga ya komela Nasu waki ono inanga Nala lisaka moto Ole suwabuki taba. Bokilo, Osakani.